Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Program trzeci Polskiego Radia, godzina 6:00. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Najniższa od miesiąca liczba zakażeń koronawirusem. Lekarze mówią o efektach zaostrzonych przepisów bezpieczeństwa. Pieszy będzie miał pierwszeństwo podczas podchodzenia do jezdni. Koniec też z jazdą na zderzaku. Ruszył pierwszy wyciąg narciarski. Obiekty nie będą zamknięte, ale będą działały w reżimie sanitarnym. O 10 139 przypadkach zakażenia koronawirusem w ciągu doby poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło 540 osób. Większość z nich miała choroby współistniejące. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że ponad 10 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem to nadal bardzo duża liczba. Więc nadal musimy zachować ostrożność. Co do zgonów, to najczęściej jest wynik zakażeń zanotowanych 2-3 tygodnie temu. Natomiast dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych uważa, że niski wynik nowych zakażeń może być skutkiem zwiększonych obostrzeń. Jest bardzo dobrym wynikiem. Te obostrzenia już powolutku mają wpływ na to. Obecnie hospitalizowanych jest prawie 22,5 tysiąca chorych, a blisko 2100 osób oddycha przy pomocy respiratora, mówi Wojciech Andrusiewicz. Ten bufor łóżkowy to jest w granicach 16 tysięcy wolnych łóżek, w granicach 1000 wolnych respiratorów. Łącznie w Polsce zarejestrowano ponad 909 tysięcy zakażeń. Zmarło ponad 14 tysięcy osób, a wyzdrowiało blisko 455 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Rząd chce zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na drogach. Zgodnie z nowymi przepisami będą oni mieli pierwszeństwo przy wchodzeniu na przejście. Zakazana też będzie jazda na tzw. zderzaku na autostradach i drogach ekspresowych. Obecne przepisy nakazują kierowcom zbliżającym się do przejścia dla pieszych zachowanie szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Po zmianach kierowca pojazdu, który zbliża się do przejścia, będzie musiał zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście. Przepis ten nie będzie dotyczył tramwajów. Dodatkowo rząd wprowadza zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas przechodzenia przez jezdnię. Ministerstwo zdecydowało także o zrównaniu dopuszczalnej prędkości w terenach zabudowanych w ciągu dnia i w godzinach nocnych. Będzie to 50 km na godzinę bez względu na porę doby. Koniec z jazdą na zderzaku. Na autostradach i drogach ekspresowych bezpieczna odległość między pojazdami wynosić będzie połowę aktualnej prędkości. Oznacza to, że kierowca jadący na przykład 100 km na godzinę będzie musiał poruszać się 50 metrów za poprzedzającym samochodem. Sylwia Białek, Polskie Radio. O odrzucenie uchwały Senatu dotyczącej budżetu Unii Europejskiej będą wnioskować senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, powiedział wicemarszałek Izby Marek Pęk. Jej projekt przygotowała opozycja i mają się nim dziś zająć senatorowie. Uchwała Senatu stoi w kontrze do uchwały Sejmu, wyrażającej poparcie dla działań rządu w sprawie negocjacji dotyczących budżetu Unii. Marek Pęk mówi, że uchwała Senatu jest nie do przyjęcia. Jest żenująca co do swojej treści i formy. Tam padają określenia takie jak rząd PiS, jak groźby weta. To jest język konfrontacyjny, tabloidowy, polityczny stricte. Wyraźnie widać, że to jest kolejna próba wywołania w Senacie zamętu, emocji, niepotrzebnego chaosu informacyjnego również na arenie międzynarodowej. Bo to będzie niezrozumiałe, że Senat podejmuje taką uchwałę, a Sejm zupełnie inną. W ubiegłym tygodniu Polska i Węgry poinformowały, że nie poprą unijnego budżetu z powodu dołączonego do niego mechanizmu uzależniającego wypłatę pieniędzy od kwestii praworządności. Według Polski nie ma tu wystarczających gwarancji poszanowania praw państw członkowskich. Zbadanie norek z jednej z ferm na Pomorzu zlecił minister rolnictwa. Powodem są publikacje Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego o domniemanym stwierdzeniu koronawirusa u kilku sztuk zwierząt. Próbki pobrał powiatowy lekarz weterynarii. Analiza dotyczy reprezentatywnej grupy, mówi szef Inspektoratu Weterynarii w Puławach Krzysztof Niemczuk. Poprosiłem moich współpracowników, aby te próbki były zbadane jako pierwsze w kolejności i będziemy te wyniki znali, myślę, pod koniec dnia. Po wynikach badań urzędowych informujemy przede wszystkim organy państwowe, które nam je zlecają. Zakażenie koronawirusem u norek stwierdzono jesienią w Danii, Hiszpanii i Holandii. W Bukowinie Tatrzańskiej ruszył pierwszy wyciąg narciarski. Wicepremier Jarosław Gowin, przedstawiciel sanepidu i przedsiębiorcy zawarli porozumienie w sprawie zasad działania wyciągów w tym sezonie. Reżim sanitarny jest lepszy niż zamknięcie obiektów, mówi Artur Wysocki z zarządu Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarskich PZN i podkreśla, że przede wszystkim chodzi o miejsca pracy. Według moich ocen to jest ponad 20 tysięcy ludzi, którzy pracują i żyją wielokrotnie z tego, dla których jest to sposób na utrzymanie swoich rodzin, na rozwijanie innych gałęzi turystyki w miejscach takich jak na przykład Zakopane.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szesnaście minut po godzinie szóstej. To Kasabian, Club Food w Trójce. A teraz Korea Południowa jest zatrudniona w telewizji w Korei Południowej. Nowa prezenterka. Prezenterka zupełnie nieznana do tej pory. Okazuje się, że jest to algorytm. Prezenterka wygenerowana komputerowo w 100%. Kanał jednego z najpopularniejszych kanałów w Korei Południowej, który nosi nazwę Mail Broadcasting Network, wygenerował sobie za pomocą sztucznej inteligencji zarówno wygląd prezenterki, jak i jej głos, i ta pani wyszła, wirtualna, i przedstawiła serwis informacyjny. Problem polega na tym, że ludzie się jej boją. Dlaczego? Bo wygląda przerażająco. Znaczy, ale co, brzydka jest? Nie, właśnie, tylko przerażające jest to, że to zostali widzowie poinformowani, że jest to sztuczny algorytm, i ludzie się boją i zgłaszali się do stacji, żeby może tej pani już nie, bo to sztuczna kopia człowieka, a nieprawdziwy człowiek, i no my chyba nie chcemy. To jest trochę tylko taka obawa, prawda, że nie wiemy, czy to jest prawdziwy człowiek, czy to nie jest prawdziwy nie, człowiek. Nie, no wiemy, no bo tutaj akurat tutaj była informacja, natomiast pytanie, czy wszyscy będą mieli odwagę powiedzieć, że to jest komputerowy człowiek. Może tak, ale z drugiej strony zobacz, ile to ma plusów. Taki komputerowy człowiek. Na make-upie można oszczędzić. Na make-upie oszczędzisz, na pensji oszczędzisz, nie męczy się, więc może prowadzić program ile chce. No to jest ma dużo plusów. Pracownik idealny w korporacji. A teraz Franz Ferdinand, Do You Want to, i 18 minut po 6. 21 minut temu minęła godzina 6, to program trzeci Polskiego Radia i Franz Ferdinand, Do You Want To? Nie ma co ukrywać, że ważne jest, czym oddychamy, ale w dużych miastach nie ma za bardzo czym oddychać, jest mniej powietrza czystego, więcej jest smogu. I żeby udowodnić to mieszkańcom i bardziej im to zobrazować, powstała kampania w Warszawie akurat. Clean Art, czyste powietrze, czysta Warszawa. Polega to na tym, że w ramach projektu będą powstawać wodne murale. Wodne murale wykonane techniką czyszczenia budynków ze smogu, a do czyszczenia została użyta po prostu gorąca woda pod odpowiednim ciśnieniem. Te budynki przez smog są bardzo brudne. Mhm. Wodny mural powstanie, będzie rysunek piękny, będzie można go podziwiać. Później zostaną te budynki całe oczyszczone ze smogu. No na koniec jeszcze takie statystyki, żeby jednak przekonać Państwa, że naprawdę to nie jest dobra sytuacja, jeśli chodzi o ten smog w miastach. Pod koniec marca tego roku okazało się, że w stolicy odnotowano najgorszą jakość powietrza na całym świecie. Stężenie pyłów, na przykład PM2,5 bardzo szkodliwych, było przekroczone ponad 400%, a PM10 o 260%. Więcej o dzisiejszej aktualnym stanie powietrza powiem Państwu już za chwilę w pogodzie. To jest ciekawe, czy Ty pamiętasz, jak umyto kiedyś w stolicy Pałac Kultury? Niedawno temu nawet chyba to robili. No, jak go umyto, to się okazało, że on nie jest szary, jak na wszystkich filmach realizowanych, bo to wiadomo, że w każdym filmie z okna widać Pałac Kultury, jeżeli akcja ma miejsce w Warszawie, no to się okazało, że on jest biały. Ja byłem tak zdziwiony i podobno on był biały, jak był budowany, także... Dobrze, że się nie okazało, że jest mniejszy, że jak zmyli ten brud. Nadchodzi sezon palenia w piecach. Rzeczywiście jest to ważny problem. 23 minuty po 6, teraz Luna i Zgaś w Trójce. Proszę bardzo. Kto patrzy tak jak ja, w sobie czuje brak, w głowie jeden takt, dusi mnie ten żal. Czy taką chcesz mnie znać? Kto włóczy się za dnia, nocą nie chce spać, nadzieją karmi czas, taką chcesz mnie znać? Czy czasem też tak masz? Zgaś, proszę zgaś, moje oczy nie chcą widzieć już barw. Zgaś, proszę zgaś, czarne słońca zimnym ogniem płoną i buzują w nas. To w nas. Zgaś, proszę zgaś, moje serca biją głośniej niż strach. Zgaś. Trwam, spokojem koję czas, demony budzą nas. Gdy wokół tylko szum, czarno-biały tłum nerwowo tańczy w snach, czy dusi cię ten żal? Czy to jeszcze jest? Zgaś, proszę zgaś, moje No proszę, i na antenie radiowej Trójki wytworzyła nam się sytuacja liryczna za sprawą Luny. Luna to jest polska artystka, jak zresztą było słychać, tworzy po polsku. Pani występowała na wielu festiwalach, na Poland Rock, czy naturalnie Mazury Festival, czy też podczas Nocy Muzeów w Warszawie w zeszłym roku, w pracowni pani Jagi Chupało. No i w warszawskiej Pradze Centrum towarzyszyła samej Meli Kotelux, z którą gościnnie grała utwór. I ten oto utwór, który usłyszeliśmy, nosi tytuł Zgaś. Zachęcam serdecznie do wysłuchania, jeśli się spodobało. Teraz dołączymy do tego całego muzycznego zamieszania odrobinę instrumentów strunowych typu gitara na przykład i jejejejs Gold Lion w Trójce 27 minut po godzinie 6. Gold Lion's gonna tell me where the light is. Gold Lion's gonna tell me where the light is. Take our hands out of control. Take our hands out of control. Now tell me what you saw. Otrzymaliśmy maila od pana Józefa na pora na trójkę @polskieradio.pl. Gdyby was chcieli wymienić na algorytm, to nie dajcie się, zabarykadujcie się w studio. Bardzo dziękuję za tego maila. Pora na trójkę @polskieradio.pl. Nie jest chyba tak łatwo wymienić człowieka mówiącego tylko do mikrofonu na algorytm, aczkolwiek jak... Dlaczego nie? Jeśli sztuczna inteligencja... Jak historia pokazuje, każdego da się zastąpić. Ale ja myślę, że dwóch Łukaszów na jednej planecie to jest za dużo. To świat tego nie wytrzyma. Myślę, że mógłbym wtedy brzmieć jak nawigacja w samochodzie. Po Polsce dzisiaj jeździ się dosyć trudno, dlatego że w większości kraju mamy minusowe temperatury na termometrach. Drogi są bardzo śliskie, trzeba uważać. Obiecałam Państwu sprawdzenie jakości powietrza w Polsce. Jeśli chodzi o południe, w Katowicach bardzo zła jakość powietrza, w okolicach Kielc jest podobnie. Reszta Polski raczej z jakością dobrą. Druga połowa dnia po południu będzie bardzo słoneczna, na termometrach pojawi się maksymalnie 3-4 stopnie na plusie. Padać raczej nie powinno.

Trójka. Program trzeci. Osiemnaście minut do godziny siódmej. Zach Wild, czyli chyba najmilszy spośród muzyków, którzy wyglądają wręcz przeciwnie. Wielka broda, mylą zawsze. Wielkie mięśnie, no i przez wiele lat gitarzysta Ozziego Osborna, który zastąpił tragicznie zmarłego Randy'ego Rhoadsa. To Zach Wild, Lost Player za nami. Tak, przegląd pracy. A żebym zrobić dżingiel? Tak. Czekaj. A twój ładniejszy jest. Dobra, przegląd prasy. To ja mogę zacząć, jak ty zrobiłeś dżingiel. Jedna z platform streamingowych zrobiła ostatnio statystyki, czego słucha się najczęściej. Okazuje się, że w tym roku użytkownicy tejże właśnie platformy odsłuchali już ponad 6,5 miliarda razy piosenki świąteczne. Chociaż jeszcze już? Się nie zaczęły, tak. Takich top 10 utworów w październiku samym było o 1/4. Może jak komuś jest gorąco, to latem słuchał i dlatego. Może tak jest. Ale w październiku 1/4 więcej świątecznych piosenek zostało odsłuchanych niż w ubiegłym roku. I w top 3 znalazła się piosenka Last Christmas, oczywiście. Drugie miejsce All I Want For Christmas Is You. Trzecie miejsce Santana Tell Me. W czołówce nie ma jednak tradycyjnych polskich kolęd. To jest... To Puls Last... Biznes o tym pisze, jeśli państwo chcą poczytać, to Last Christmas to jest bardzo smutna piosenka o odrzuconej miłości. No ale dobrze, trudno. A najczęściej... Ale co to zmienia? Jest najładniejszą piosenką świąteczną według wielu słuchaczy. Ty czego najczęściej słuchasz? Radia, trójki. Tak, a ja mamy. To dobrze. Mamy teraz Rzeczpospolitą i chętnych na magazyny nie zabraknie. To jest ciekawe. W Polsce również, jak w Stanach, mamy takie magazyny, które można wynająć. No i handel w sieci rodzi popyt na duże obiekty typu Big Box, jak i mniejsze magazyny miejskie ostatniej mili. To podkreśla pani Magdalena Schulz, dyrektor jednej z takich firm na Europę Środkową, w rozmowie z Rzeczpospolitą. To jest ciekawe, ja dopiero niedawno się dowiedziałem, bo to w ogóle jest nie moja branża, że są takie przestrzenie magazynowe w Polsce do wynajęcia, jak w amerykańskich filmach. Są, ale kosztują tyle, co mała kawalerka w dużych miastach. Jestem też w Rzeczpospolitej. Rewolucja w garderobach. Dresy znikają ze sklepów. Teraz większą popularnością cieszą się takie luźne ubrania, bo przecież nie wychodzimy do pracy, więc zostajemy w domu. W wielu sklepach już właśnie nowe kolekcje są wyprzedane zupełnie. Natomiast bardzo mocno spadły obroty, jeśli chodzi o oficjalne koszule, garnitury i tak dalej. Firmy, które zajmują się szyciem koszul, zaczęły już szyć dresy. To się bardziej opłaca teraz. Mamy dzisiejszy tył, sam koniec Gazety Wyborczej. Mówię o samym końcu dzisiejszego wydania oczywiście. Aha. Mike Tyson i Roy Jones mają razem 105 lat, a w sobotę stoczą pojedynek na ringu bokserskim. $50 podobno Amerykanie bardzo chętnie zapłacą, żeby tę walkę obejrzeć za pomocą platform VOD, czyli no $50 to jest ponad 200 zł. Zobaczymy, jak to pójdzie, czy to będzie walka w zwolnionym tempie, ile zostało z żelaznego Majka, bo no, zwalczył nadwagę. Ja kiedy ta walka? Się w sobotę. A, w sobotę. Także no, szczegóły tego i tutaj jest taka analiza przed walką na ten temat Wyborczej i szybko. Ja też Wyborczą. Szybko. Sejsmiczne zmiany języka. Bardzo dużo zmian nastąpiło w języku, nie tylko polskim, ale również angielskim. Zastanawia się teraz Oxford English Dictionary nad słowem roku. Okazało się, że jest tak dużo nowych słów, że nie ma sensu wybierać go w tym roku. Pojawiły się na przykład takie terminy jak lockdown. To jest ten nowy termin, pojawi się w słowniku. Zostawmy na razie angielski, dlatego że na początku grudnia poznamy młodzieżowe słowo roku w Polsce. To już 5. edycja tego plebiscytu. W tym roku internauci przesłali rekordową liczbę zgłoszeń, a wśród propozycji takie słowa jak szur, czyli ktoś o skrajnych poglądach, czy foliarz. No, szur i foliarz to są ludzie, którzy wierzą w teorie spiskowe. No szur to o skrajnych poglądach, a foliarz osoba, do której nie docierają racjonalne argumenty. Wczoraj wyrzuciła z konkursu kapituła słowo Julka. Julka? Julka, czyli... Ja nie rozumiem, co to jest. Dziewczyna młoda o skrajnie lewicowych poglądach nastawiona na kompletny brak dyskusji. Taka była definicja. Wyrzucono to słowo, bo użytkownicy jednego z portali z wykopaliskami po prostu podobno spamowali tym słowem, żeby wygrało. Rozumiem. Przegląd prasy wraca jutro. Laocze, Wojenka w trójce teraz. Raz i dwa, raz i dwa. Dziewczynka Wojenka na imię ma. Trzy i cztery, trzy i cztery. Dziwna ona ma maniery. Pięć i sześć, pięć i sześć. Wcale lodów nie chce jeść. Siedem, osiem, siedem, osiem. Wciąż o kości tylko prosi. 9, 10, 9, 10. Kto z was kości jej przyniesie? Może ja, może ty. Licz od nowa, raz, dwa, trzy. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. Chmurny a sport to zdrowie. Skoki to gardła i rzuty ołowiem. Zawsze jest powód do użycia noża. Płock żąda dostępu do morza. Żołnierz na wojnie gnije w okopie. Żona pisze brzuch duży i mały kopie. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. Przyszła, żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Dziesięć minut. Pierwszy. Raz, dwa, trzymaj szczęście. 10 minut do godziny 7. Niefiguratywne hobby alternatywne to jest nasz mały kącik w Radiowej Trójce, w którym zachęcamy do zgłaszania swoich nietypowych zajęć, które Państwo mają. A jak się okazuje, jest ich sporo. Dostaliśmy parę maili. Jednego takiego masz tam otwartego. Pan Radosław napisał na poranatrójka@polskieradio.pl takie oto słowa. Ja wspólnie z żoną i synem w każdą słoneczną niedzielę wyjeżdżamy na objazdy plenerowe. I to jest z wielkiej litery napisane. Mhm. Objazdy plenerowe, czyli to już ma swoją nazwę własną. Tak. Polega to na przejeździe z jednego końca Poznania do drugiego, ale jadąc w miarę długą trasą przez okoliczne wioski i miasteczka, starając się przejechać jak najmniej trasy przez sam Poznań. Zabronione jest używanie nawigacji i map. Należy jechać korzystając wyłącznie z własnej orientacji w terenie. Pozdrawiam syna Kacpra oraz żonę Anetę, to znaczy, że pan Radosław pozdrawia, oraz reprezentantkę tu w cudzysłowie Pyrlandii, czyli to do ciebie. A to ja, bardzo jest. Dziękuję. Proszę. To pan Radosław... Jeśli pan Radosław jest z Poznania, to ja bardzo dobrze rozumiem, dlaczego tam nie został ujęty czas przejazdu, dlatego że przez Poznań przejechać z jednego końca do drugiego, no to może trochę trwać. Znam miejscowość pod Poznaniem, Mosina, mój kolega tam mieszka, stąd znam. Elegant z Mosiny. Ciekawa jestem, czy ktoś z Państwa wie, co to znaczy. Dwie dwójki, siedem trójek to numer telefonu do nas. Kto to jest Elegant z Mosiny? Czy to chodzi o mojego znajomego? Nie wiem, to zaraz się okaże, bo ja nie wiem, co to znaczy. Teraz w trójce Fatboy Slim, natomiast zachęcam do zgłaszania się ze swoimi nietypowymi hobby do naszego niefiguratywnego hobby alternatywnego. Pora na trójkę @polskieradio.pl, tam można do nas pisać. 6:52. Fatboy Slim, Gangster Trippin. To ładnie, teraz. Proszę. What doing when that what we're doing when that fat boy slipping? What do we win? What do we win? What do we win? What do we win? Program trzeci. Nie przejmuj się jaj.